rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na wiadomości. Prezydent i lider Solidarności podpiszą dziś umowę programową. O szczegółach już za chwilę nasza reporterka. Senat zajmie się ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Rozmawiali o tym goście Polskiego Radia. Milion paczek papierosów próbował przemycić w Bobrownikach białoruski kierowca. Za 2 godziny prezydent Andrzej Duda i szef NSZZ Solidarność Piotr Duda mają podpisać umowę programową. Spotkanie odbędzie się w warszawskiej siedzibie Solidarności. Sprawie przygląda się nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, czego dotyczy ta umowa? To kontynuacja umowy między prezydentem a Solidarnością sprzed 5 lat. Wówczas prezydent jako kandydat zobowiązał się do realizacji programu opierającego się na 4 filarach. Rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. Zadeklarował m.in., że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia. Jak mówi rzecznik Komisji Krajowej Solidarności Marek Lewandowski, poprzednia umowa w ogromnej części została wypełniona. Teraz w obliczu kolejnych wyborów, gdy prezydent Andrzej Duda ubiega się o reelekcję, zostanie podpisana nowa umowa programowa, treści nie zdradzę. Będzie też podsumowanie tego, co się wydarzyło przez ostatnie 5 lat. Jak oceniamy z punktu widzenia praw pracowniczych i praw socjalnych prezydenturę pana Andrzeja Dudy? Podczas spotkania przewidziane są także wystąpienia prezydenta i szefa Solidarności. Relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy. Opowiedzenie się przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu przez posłów Porozumienia będzie oznaczać ich rezygnację z członkostwa w Zjednoczonej Prawicy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dziś ustawą zajmie się Senat. Jest to tak fundamentalna sprawa, że ja sobie nie wyobrażam innego posunięcia. Jeśli posłowie będą głosowali przeciwko, to znaczy, że rezygnują z członkostwa Zjednoczonej Prawicy, rezygnują ze współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, a my będziemy musieli się zastanowić, co robić dalej. Wicemarszałek Karczewski zaprzeczył, by Prawo i Sprawiedliwość rozważało przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Jak zaznaczył, obecnie najważniejszymi sprawami dla obozu rządzącego są walka z koronawirusem i wybór prezydenta. Połączone komisje senackie są za odrzuceniem w całości ustawy o głosowaniu korespondencyjnym i to rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne, powiedział z kolei w Polskim Radiu senator Lewicy Wojciech Konieczny. Dodał, że najprawdopodobniej większość senatorów tak zagłosuje. Ich zdanie jest takie, że ta ustawa, próby naprawienia jednak się nie udały i ci, którzy się zajmują tym od strony prawnej, od strony konstytucyjnej, twierdzą, że jednak nie ma wyjścia i raczej ustawa będzie głosowana w kierunku odrzucenia w całości. Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. Prawie 1 000 000 paczek nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości 12,5 miliona złotych przejęli pograniczni w Bobrownikach. To jedna z największych w historii udaremnionych prób przemytu na tamtejszych przejściach granicznych. Nielegalny towar przewoziła ciężarówka z Białorusi, mówi major Katarzyna Zdanowicz. Który zgodnie z dokumentami miał być załadowany paletem do palenia. Okazało się, że w naczepie znajdują się ogromne ilości przemycanych papierosów. Rozładunek oraz dokładne przeliczenie papierosów znajdujących się w kartonach oraz w workach na palet trwało kilkanaście godzin. Wobec białoruskiego kierowcy ciężarówki wszczęto zostało śledztwo. 51-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Australijskie władze domagają się międzynarodowego śledztwa, które jednoznacznie potwierdziłoby źródło pochodzenia koronawirusa. Premier Scott Morrison powiedział, że najprawdopodobniej pochodzi on z targów Wuhan. Chińskie władze nie zgadzają się na takie dochodzenie, a państwom w to zaangażowanym grożą sankcjami. Australia to po Stanach Zjednoczonych kolejny kraj, który domaga się międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Na konferencji prasowej w Canberrze premier Scott Morrison po raz kolejny powtórzył, że zdaniem władz Australii koronawirus pochodzi z targów Wuhan. Australia nie jest w stanie potwierdzić doniesień amerykańskiego wywiadu, który uważa, że koronawirus wydostał się z wuhańskiego laboratorium. The Sydney Morning Herald publikuje dziś artykuł poddający wątpliwość amerykańskie dochodzenie w sprawie koronawirusa. Chiny zagroziły wcześniej Australii daleko idącymi konsekwencjami w przypadku rozpoczęcia śledztwa dotyczącego pochodzenia koronawirusa. Pekin uważa, że działania australijskich władz są nacechowane politycznym uprzedzeniem wobec Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek na ogół pochmurny, rano miejscami rozpogodzenia, na południu, w centrum i na wschodzie ciągły opad deszczu, w innych regionach słabsze i przelotne, w górach śnieg, lokalnie na zachodzie możliwe burze. W Olsztynie i Gdańsku 10 stopni, w Poznaniu, Łodzi i Warszawie 12, w Opolu 13, a w Przemyślu 17. Trójka.

panic in the bathroom every time the phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on. I don't mean maybe. Come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on. I don't mean maybe. Come on. I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on, come on. 57 lat temu to było nagrane. Było nagrane w mono i dlatego w mono, w tej oryginalnej wersji, państwo to słyszeli. Come on, zespół The Rolling Stones. Dzisiaj jeszcze, oj, na pewno i to nie raz, powrócą. Tymczasem 11 minut po 10, 71335, 71335, proszę pisać w sprawie płyty tygodnia, a ta płyta tygodnia jest zatytułowana Sorrento. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z trójką. Pani Ewelina Świebodzice i pan Marek Rydłutowy. No właśnie tam proszę czekać na te płyty i państwo, o których wspomniałem, czyli Wujek G, czyli Bowska i Sorrento. To jest nasza płyta tygodnia. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Właśnie szykuję się na rozmowę w sprawie pracy. Potrzeba dużo pozytywnej energii. Wiem, że mogę liczyć na was, napisała Monika z Opola. Pani Moniko, proszę śmiało wchodzić na rozmowę, proszę się nie dać, proszę odpowiadać jasno, przejrzyście i konkretnie na pytania. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Aha, no i proszę oczywiście koniecznie dać znać po rozmowie, jak poszło. Trzymamy kciuki. slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Drifted by mountain sin in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bush and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic patriotic slam button neck, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. That's the end of the world as we know it, and I feel fine. Zespół R.E.M. Zespół R.E.M. Co my tu mamy? Akademię Pana Kleksa jeszcze będziemy mieli za mniej więcej 12 minut. Kolejny odcinek. Oczywiście mistrz Piotr Frączewski będzie to Państwu przypominał. No i z Agnieszką Opszańską wybierzemy się w podróż jeszcze przed godziną 11. A poza tym Agnieszka Łukasiewicz przed chwilą spytała, jaki to jest dzień. Wtorek. Ja rozumiem, że to słota. No i coś na tę słotę, właściwie to komentarz do tej słoty, do tego wszystkiego, co jest za oknem za kilka chwil. Ale wcześniej jeszcze głos kompozytora. Dzień dobry. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Tyle jest tajemnic, Tak sobie rzuciłem okiem na 117 notowanie listy przebojów programu trzeciego z 14 lipca 1984 roku. Przeczytam pierwszą dziesiątkę, bo nazwy mrożą krew w żyłach. Aż Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes na 10. Na 9. Kapitan Nemo, Twoja Lorelai. Na 8. Uwaga, Kedze Gugu, Turn Your Back on Me. Na 7. The Art Company, And I Said No, Susanna. Na 6. Urszula Malinowy Król. Na 5. Kombi, Kochać Cię za późno. Na 4. Lombard, Stan Gotowości. I pierwsza trójka, Limal, Too Much Trouble. Na 3. Na 2. Republika, Obcy Astronom. I na 1. właśnie ten utwór, Lady Punk, A to Ohyda. Taka jest między innymi w jednym wycinku małym historia, ogromna historia to przecież, listy przebojów programu trzeciego. Wkrótce, za kilka tygodni, 2000 notowanie. A u nas 24 minuty po 10. Być może ja jestem jedną z ostatnich osób przy Myśliwieckiej 357, które powinny Państwa do tego namawiać i o tym przypominać, ale w czasie pandemii proszę również zadbać w miarę możliwości o modę. Krawca, spodnie od szewca, garnitur z Ceraty, portfel po tacie, zegarek po bracie, szarawary w kwiaty, ortalion w łaty, kaszkiet kraciaty i kurtka na wacie, skóra ze szczura, mokra fryzura, łańcuszek

Muzyka Andrzej Korzyński. Brawura i zuchwalstwo Alojzego znikły bez śladu. Pan Kleks wyjął z jednej z szaf dużą skórzaną walizkę. Otworzył ją i postawił na stole. Następnie zbliżył się do Alojzego i nie mówiąc ani słowa, posadził go na stole obok walizki. Przygotowaniom tym przypatrywaliśmy się z zapartym tchem. Po chwili pan Kleks objął dłonią prawe ramię Alojzego, odśrubował je i bezwładną zupełnie rękę włożył do walizki. W podobny sposób odkręcił również drugą rękę oraz nogi i wrzucił na dno walizki. Alojzy milczał, śledząc z przerażeniem czynności pana Kleksa. Wreszcie pan Kleks rozebrał na części tułów Alojzego, części te ułożył wraz z głową w walizce i walizkę zamknął. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Alojzy, ta niegodziwa karykatura człowieka, przestał istnieć. Pan Kleks na nowo skurczył się i zmalał. Zwrócił do nas swoją twarzyczkę dziecka i rzekł: nie przejmujcie się, chłopcy, tym wszystkim. Domyślałem się, że takie właśnie będzie zakończenie naszej bajki. Niebawem będzie już po wszystkim. Zamiast jednak martwić się, zaśpiewajmy sobie lepiej kolędę. Zgoda? Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Oj, dobrze czasami przenieść się w ten świat, zwłaszcza w tej dobie. Wydawałoby się, że w tej bajce to, co najgorsze, już za nami. A jednak pojawią się jeszcze komplikacje. Jutro przedostatni fragment serialu dla dorosłych i dla dzieci. Ja jeszcze tylko przypomnę. Dziś natomiast o 11.45 drugi odcinek Solaris Stanisława Lema w wydaniu dźwiękowym w roli Chrisa Kelvina wystąpi Arkadiusz Jakubik. Za 24 minuty 11. Bez litości ci się kłamią. Czy myślisz, że można tak łatwo?

To jest pierwsze nasze spotkanie dziś po notowaniu 13 polskiego topu wszechczasów Trójki. No i oczywiście pięknie nas Państwo wpuścili w maliny. Podjęliśmy te rękawice, Piotr Baron, Marek Niedźwiecki i ja, żeby ułożyć inaczej. Nie żeby ułożyć, to jest złe określenie i złe słowa to są. Żeby dokonać niemożliwego, naprawdę niemożliwego, to znaczy, żeby ułożyć swoje ulubione dziesiątki, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową, jakąkolwiek. Piotr Baron wczoraj zaprezentował taką dziesiątkę. Ja zaprezentuję ją w najbliższą sobotę między 15 a 19. Myślę, że Marek Niedźwiecki też się szykuje na swoją i też w tę najbliższą sobotę. Czyli przedłużenie właściwie polskiego topu wszechczasów w Trójce przez cały ten tydzień. Pan Zbyszek z Bielska-Białej pyta, jak ta dziesiątka, czy się układa, czy jest łatwo. Proszę więcej na razie nic na ten temat nie mówić, niczego nie sugerować i nie drażnić misia, jak to się swego czasu określało. Tymczasem za 14 minut jest godzina 11. Ruszamy teraz w drogę z Agnieszką Obszańską. Wszyscy gotowi? To uwaga, zapinamy pasy i ruszamy do Gdańska. Szum morza? Proszę bardzo, ale to dopiero początek, bo lokalni przewodnicy i przewodniczki mają do zaproponowania o wiele więcej niż morskie opowieści. W wyjątkowej, wirtualnej odsłonie zapraszają na spotkanie z gdańskimi dzielnicami. Nie znajdziemy tam nic ze sztampowego przewodnika po mieście, bo to alternatywne ścieżki. Opowieści, legendy, wspomnienia i czego tam jeszcze nie ma. Słonie na zaspie? Są. Historia fabryki octu, musztard i konserw? Proszę. Lech Wałęsa na wyciągnięcie ręki? Jest. 7 dzielnic, każda inna, a o gdańskich dzielnicach wirtualnie opowiada Barbara Sroka z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. To są zupełnie nowe okoliczności i też zupełnie nowa odsłona naszego działania, czyli lokalni przewodnicy i przewodniczki po 7 dzielnicach Gdańska. Razem z nimi staramy się pokazywać i staramy się także poznawać nieznane miejsca w Gdańsku. Są to bardzo subiektywne spacery oparte na autorskiej narracji i tak naprawdę każdy z tych spacerów jest inny i każdy jest zależny od inwencji, kreatywności przewodnika. A tej przewodnikom nie brakuje. Dla nas to świetna okazja, aby poznać historie, których nie znajdziemy nigdzie indziej, tylko na stronie Instytutu Kultury Miejskiej. Wirtualne spacery zaczynają się od Dolnego Miasta. A też nieprzypadkowo było to Dolne Miasto, bo to dzielnica, która była traktowana przez zamożnych mieszczan w XVIII wieku jako miejsce takiego wytchnienia, ochrony przed upałami, a także epidemiami, które były na głównym mieście w Gdańsku. Jeden z naszych przewodników przygotował spacer szlakiem przedmiotów. To były przedmioty, których nie jest w stanie pokazać w trakcie spaceru, bo albo są one za duże, albo są zbyt filigranowe, albo po prostu są zbyt ciężkie. I to były przedmioty związane z zakładami produkcyjnymi i rzemieślniczymi, które działały w Gdańsku na Dolnym Mieście przed wojną, więc niewiele zdradzając, to powiem tylko, że to był spacer, na który znaleźliśmy przedmioty z gdańskiej fabryki towarów blaszanych. Na Dolnym Mieście poznaliśmy także bardzo prywatne archiwa i wspomnienia. Między innymi znalazły się opowieści o ogródku jordanowskim powstałym po II wojnie światowej, gdzie jedna z naszych przewodniczek wspomina zabawy podwórkowe, wspomnienia, gry. Czy możemy też zobaczyć sekrety zwane widoczkami? Mhm. Sekrety widoczki na Dolnym Mieście. A teraz robimy harci skok na jedno z największych osiedli mieszkaniowych. Nie tylko w Gdańsku, ale i w Polsce. Zaspa lubi monumentalizm. Co jest jakby charakterystyczne dla tego miejsca, to kolekcja malarstwa monumentalnego, czyli murale na ścianach szczytowych bloków. I w latach 2009-2016 organizowaliśmy festiwal malarstwa monumentalnego, więc w tych materiałach z tej dzielnicy znajdziemy prezentacje prac, ale także artystów. Możemy zobaczyć artystów podczas ich malowania. Możemy się udać również na spacer, ale też jest to taki nietypowy spacer, bo jedna z naszych przewodniczek zaprasza na Instastory ze swojego balkonu. Z tego balkonu widać mural, który jest na budynku, w którym mieszkał Lech Wałęsa. To jest właśnie bardzo ciekawy mural, bo to jest zdjęcie z czasów internowania, przemienione na piksele. Tą pracę wykonał Piotr Szwabe. I co ciekawe, z tego balkonu świetnie tą pracę widać, bo jeżeli podejdziemy blisko do tej ściany, to widzimy tylko kwadraty różnokolorowe. Natomiast z perspektywy widzimy bardzo dokładnie to zdjęcie, więc szczególnie z tego balkonu jest to świetnie widoczne. O słoniach nawet nie wspomnę, bo to trzeba zobaczyć. Dolne Miasto, Zaspa, Biskupia Górka, Nowy Port, Oliwa, Orunia i Wyspa Sobieszewska. Królowe. 7 dzielnic, wirtualne spacery i to, co urzekło mnie najbardziej w tym pomyśle, czyli możliwość poznania czegoś innego, osobiste historie, ludzi i miejsc. Jak zaczynaliśmy z lokalnymi przewodnikami, to były takie dzielnice, które są poza głównymi szlakami turystycznymi, takie, które były trochę zapomniane, które nie miały do końca dobrej sławy. Super poznać tych lokalnych i poznać ich historię i ich opowieści. To gdańskie dzielnice wirtualnie, a na spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami wybierzemy się zaglądając na stronę www.ikm.gda.pl. To ja od siebie dodam jeszcze, że to strona Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, a tam lokalni przewodnicy i przewodniczki dzielą się zdjęciami z archiwów rodzinnych i opowieściami oraz zabierają na spacer po Gdańsku szlakiem wspomnień i nieoczywistych miejsc. To oczywiście od Agnieszki Obszańskiej taka właśnie propozycja. Pojechałoby się do Gdańska, na przykład pociągiem. Brat z Rakemna, kto jeszcze pamięta taki zespół?